cherekwa mwanenu nekuwa zile kuringa mideko itapungua. Asante mama, ulinifunza kachua. Baba kasema kumbo mikora chungi kununua. Tena siku lazi sirizi sawaganga. Kwa baraka za baba na mama tunadua. Undie papa razi pingamizi wenye viranga. Wala sema ayawi ayawi ya mekua. Nanda kaka suti kama mbunge. Ana mele meta. Ulu changa muda kujipoza na punje. Ana mele meta. Momo nanyo shivo amekuja na fumwe. Ana mele meta. Ula chanda ukishi baru saka funge. Ana mele meta. Ienga ienga ienga. Ienga ienga ienga. Ienga ienga kwa ele tutaonana. Kwa eri baba mama. Ienga ienga ienga. Sana taka kusasambua. Sasambu. Mina sasambua. Sasambu. Midagi na sasambua. Sasambu. Sasambu watuone. Mungu moja juu. Sasambu. Usishushe chini. Sasambu. Meza jitazame. Sasambu. Sasambu watuone. Aisho kimobite. Sasambu. Mifeza balote. Sasambu. Nyonga kibasike. Sasambu. Sasambu watuone. Akakuta muna shika uku. Sasambu. Ifanyo unasu. Sasambu. Taratibu zungu. Sasambu. Sasambu watuone. Sasambu. Sasambu. Sasambu. Sasambu watuone. Kama na washaba jari. Sasambu. Imwagie na mazi. Sasambu. Tuwakomeshe vizazi. Sasambu. Sasambu watuone.